Tesbih elimde, elimde zikir dilimde, dilimde mahşer yerinde Allah Allah isterim. Tesbih elimde, elimde zikir dilimde, dilimde mahşer yerinde Allah Allah isterim. Allah isterim bir yolu gösterin. Cenneti anad Allah makam isterim. Allah isterim bir yolu gösterin. Cenneti anad Allah makam isterim. Tesbihim beyaz, beyaz eylerim niyaz, niyaz yatmaz uyumaz Allah Allah isterim. Tesbihim beyaz, beyaz eylerim niyaz, niyaz yatmaz uyumaz Allah Allah isterim. Allah isterim bir yolu gösterin. Cenneti anad Allah makam isterim. Allah isterim bir yolu gösterin. Cenneti anad Allah makam isterim. Tesbihim kare, kare eylerim nare, nare derdime çare Allah Allah isterim. Tesbihim kare, kare eylerim nare, nare derdime çare Allah Allah isterim. Allah isterim bir yolu gösterin. Cenneti anad Allah makam isterim.